זוכר מי הלך ומי נשאר, מי יצא ולא חזר, מה עבד ומה נותר, מי רואה ומי עיוור, מי נשבע ומי ויתר, מי ישן ומי שומר, מי אמר ומי קבע, מי הפסיד ומי זכה, מי שתק ולא בכה. מי רואה ומי עיוור, מי נשבע ומי נשבע.